मुश्किल से समाते हैं क्या गैर वहां अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं साए भी न आने पाते हैं हमने आखिर क्या देख लिया क्या बात है क्यों हैरान है हम एक दिल के दो अरमान